Market. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Parlament Europejski debatuje nad finansowymi ustaleniami szczytu w Brukseli. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Rośnie liczba dobowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 400 nowych przypadkach. Zmarło 9 osób. Przed nową metodą oszustów, na blika, ostrzega policja. Zaczynamy od Europarlamentu, gdzie trwa debata nad uzgodnionym podczas niedawnego szczytu budżetem Unii i Funduszem Odbudowy. Przewodniczący Rady Europejskiej przekonywał, że ustalenia przywódców państw pomogą unijnej gospodarce wyjść z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Europosłowie krytycznie jednak ocenili cięcia i zbyt rozwodnione zapisy dotyczące powiązania oceny praworządności z unijnymi funduszami. Beata Płomecka. Charles Michel podkreślał podczas tej debaty, że Unia uzgodniła w niecałe miesiące pakiet finansowy w wysokości ponad 1 800 000 000 000 euro i że ta odpowiedź jest ogromna w porównaniu z rozmiarem gospodarki. Niestety europosłowie inaczej widzą te ustalenia, zwłaszcza krytykują ograniczenia wydatków. Tak mówił przewodniczący frakcji Chadeków Manfred Weber. Jest wiele punktów, które krytykujemy i nie jesteśmy w stanie przełknąć tabletki, którą nam chcecie podać. Ten budżet nie odpowiada na wyzwania najbliższych 7 lat. Cięcia, cięcia, cięcia. A szef frakcji konserwatystów Robert Zile tak komentował. To są świetne ustalenia, które pozwolą na szybką reakcję, ale to nie jest jeszcze koniec drogi. Sporo spraw pozostaje do rozwiązania. Robert Zile wymienił m.in. cięcia w rolnictwie, które powinny być zniesione. Liderzy Chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych mówili także, że będą domagać się podczas negocjacji z unijnymi rządami doprecyzowania zapisów dotyczących oceny praworządności i finansowania z unijnego budżetu. Przypomnijmy, zgoda Parlamentu Europejskiego na unijny budżet jest kluczowa, by mógł wejść w życie. Beata Płomecka, dziękujemy za relację. Nie ma zagrożenia, by nasz kraj stracił środki uzyskane na unijnym szczycie finansowym, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller przypomniał, że Parlament Europejski musi zaakceptować ustalenia unijnych przywódców. Tak jak wiemy, cały budżet musi być jeszcze tutaj w dialogu z Parlamentem Europejskim zaakceptowany. Natomiast po jego akceptacji nie ma realnych instrumentów, które by w praktyce mogły pozbawić środków Polski z tych, które zostały wynegocjowane. Polska ma otrzymać z unijnej kasy ponad 750 miliardów złotych. O 418 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i 9 śmiertelnych ofiarach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby z COVID-19 wyzdrowiało 402 chorych. Ponad 620 tysięcy zgonów i 15 200 000 zakażeń. To dane o pandemii na świecie. Chorobę pokonało prawie 10 milionów osób. Miniona doba ponownie przyniosła tragiczne dane w Stanach Zjednoczonych. Zmarło tam ponad 1000 osób, a zakaziło się blisko 64 tysiące. W Kalifornii liczba zakażeń wynosi 413 tysięcy i jest już wyższa od danych ze stanu Nowy Jork, który jeszcze do niedawna był w najgorszej sytuacji w całych Stanach Zjednoczonych. Epicentrum pandemii to obecnie Ameryka Łacińska, gdzie łączna liczba zachorowań przekroczyła 4 miliony. W Brazylii odnotowano 67 tysięcy nowych zakażeń, a zmarło już prawie 83 tysiące osób. Wśród zakażonych jest prezydent Jair Bolsonaro, kilku ministrów oraz wpływowy lider rdzennej społeczności. W Meksyku przybyło ponad 6 tysięcy nowych zachorowań, a w Argentynie 5,5 tysiąca. WHO informuje o pogarszającej się sytuacji na południu Europy, głównie w Serbii i w sąsiednich krajach bałkańskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na blika to najnowsza metoda oszustów na wyłudzanie pieniędzy. Nieznany sprawca włamał się na konto społecznościowe jednej z mieszkanek Ełku i wysłał do jej znajomych wiadomości, w których pytał o opcję płatności blikiem, mówi Agata Jonik z policji. Prosił o wygenerowanie i podanie kodu blik, którego potrzebował do opłacenia pilnego zamówienia internetowego. Zapewniał, że taką samą kwotę przeleje na rachunek bankowy. Od jednej z osób, która pozytywnie odpowiedziała na taką prośbę i podała kod blik, a następnie autoryzowała przelew SMS-em, który otrzymała na telefon, sprawca pobrał z konta pieniądze w kwocie 500 zł. Policja radzi zachować ostrożność. Absolutnie nie przekazywać kodów, nawet jeśli osoba, która do nas napisze, jest nam znana i bliska. Ktoś mógł włamać się na konta naszego znajomego. Warto wiedzieć, że w przypadku przekazania kodu blik, osoba, która go otrzyma, może praktycznie z każdego bankomatu wypłacić pieniądze bez użycia karty. Policjanci ostrzegają też przed podawaniem swoich danych i odpowiadaniem na SMS-y od nieznanych nadawców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie przelotne deszcze, głównie nad morzem i w górach. W Karpatach może zagrzmieć, na termometrach od 20 do 24 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Jeszcze informacja z Głównego Inspektoratu Sanitarnego o tym, że woda we wszystkich nadmorskich kąpieliskach w województwie pomorskim nad otwartym morzem i nad zatoką jest wolna od sinic i nadaje się do kąpieli. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem. A niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy na początku XXI wieku komputery dopiero raczkowały w radiu, pracowałem w jednej takiej rozgłośni i było tak. Jest godzina 11:07. Dzisiaj przed Państwem Michał Margański-Kołek i Michał Kotek-Olszański. Będzie godzina 11:12:30. To dopiero pan Michał zrobił niespodziankę. No takiej techniki na początku... Będzie godzina 11:12:40. A swoją drogą, skąd ta pani wiedziała, że my jesteśmy w radiu? No proszę pana, bo ona nas słucha. Ale... Dzisiaj jest czwartek, 23 lipca roku 2020. Proszę pana, ale na myśliwieckie przecież nie podsłuchują. No dobrze, my dzisiaj o agroturystyce rozmawiamy, ale mamy też inne atrakcje. Między innymi kolejny fragment opowieści Janusza Głowackiego o stoczni imienia Lenina w 1980 roku. W rolę rdzacza Ufnala, przypominamy, wciela się Piotr Frączewski. Zapraszamy. Moc truchleje około 11:45. Dzień dobry, panie kotku i kołku, napisał pan Bartek. Moje najpiękniejsze chwile dzieciństwa, pomimo że mam 21 lat i jestem mieszczuchem, to właśnie te spędzone na wsi. Pola, dzikie łąki, trzoda chlewna, zwierzęta, lasy, jazda traktorem, a także wiele innych rzeczy. Trzoda chlewna to chyba coś najpiękniejszego w tym wszystkim. Wszystko to sprawia, że każdego lata chcę tam wracać. To chyba pan, panie Michale. I pan Bartek również. there's a job. Imagine there's an answer. Imagine there's a God. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy, sexy, lazy, out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. I'm wicked and I'm lazy. Oh, don't you wanna save me? Lazy when I work, lazy all the day. Streaming all you like, but it only fades away. I'm lazy when I'm praying, lazy on the job. Got a lazy mind, a lazy eye, a lazy, lazy body. Hard men, hard lives, hard keeping it all inside. Good times, good God, so lazy I almost stop. Niesamowity David Byrne, facet, który wymyślił świetny pomysł na garnitur. Zawsze jest o 3 numery za duży. Proszę Państwa, słucha nas Iza ze Nowej Zelandii, z miejscowości Christchurch i napisała tak. Jeśli chodzi o te miejscowości oferujące miejsca noclegowe, to musi być standard, dobra kuchnia, łazienka i muszą być jakieś atrakcje. Czy to jest pomysł na dzisiejszą agroturystykę w Polsce? Jest z nami ponownie pani Aleksandra Klonowska-Szałek. Witam jeszcze raz pani Olu. Dzień dobry jeszcze raz. Czy to jest pomysł na agroturystykę u nas? Bo tak jak pisze pani Iza, czyli standard, dobra kuchnia, łazienka i jakiś pomysł, jakaś atrakcja. Mogłabym się z tym zgodzić, ale nie w całości, bo to jest tak, że standard tak, dobra kuchnia tak, i to ta dobra oznacza taką kuchnię opartą na lokalnych, na składnikach, które gdzieś tam rosną w okolicy od gospodarzy lokalnych. Łazienka tak, ale proszę mi uwierzyć, że zainteresowaniem się cieszy na przykład świetnie zrobiony też domek otoczony hektarami, gdzie jest wychodek na zewnątrz, czy prysznic na zewnątrz. Oczywiście on jest zrobiony świetnie, super elegancko i tak dalej, ale dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają, to jest po prostu też jakaś przygoda. No i tu właśnie ten dodatkowy element, czyli atrakcja, czyli przygoda. My się troszeczkę nastawiliśmy teraz na coś innego niż kiedyś, czyli my wolimy uprawiać tą turystykę doświadczeń, czyli lubimy sobie pojechać i coś przeżyć, przy czym te przeżycia to niekoniecznie musi być atrakcja w postaci, nie wiem, animatorki, która się będzie bawiła z naszymi dziećmi na plastikowym placu zabaw. A co? Tylko to mogą być zupełnie inne rzeczy. Wśród takich rzeczy, które my możemy uznać za przygodę, czy za taką, to takie doświadczenie jest na przykład nurkowanie w Biebrze. Nikt o tym nigdy nie myślał, to znaczy nie jest to taka jakaś tam atrakcja, o której się mówi, że jest super, ale jest to jest coś, czego się nie robi na co dzień. A ale można z burlą? Pani mówi o zakwalungiem, czy z rurką? Tak, można pływać zakwalungiem, albo też z ABC, czyli, ale rzeczywiście ludzie, którzy to robią, mówią, że to jest niesamowite, bo pływając normalnie kajakiem po Biebrze, nigdy w życiu nie zobaczy się tego, co jest możliwe do zobaczenia pod samą wodą. Ale też takim doświadczeniem jest na przykład morsowanie, czyli korzystanie. korzystanie na przykład w zimie z gorącej bali, czy z gorącej sauny i wskakiwanie do lodowatej wody. To są doświadczenia i nasi gospodarze często mówią, że właśnie całą atrakcją w tych miejscach jest taki brak typowych atrakcji, czyli atrakcją jest często świeże powietrze, to, że można iść na bagna do lasu i tam się troszeczkę pobrudzić. Mhm. To są rzeczy, które kiedyś były powiedzmy naturalne, a teraz już są samą atrakcją. Także proszę, ja bym się zgodziła w części. Proszę nam powiedzieć, czy te dwa modele agroturystyki, czyli z jednej strony naturalny rolnik, który zajmuje się swoją robotą i udostępnia pokoje i daje dobre jedzenie, i to jest jakby pomysł. I z drugiej strony mamy te pomysły, które często ludzie z miasta wymyślają sobie, przejmują jakieś dziwne budowle typu wiatraki, jak pani mówiła, czy młyny, i tam urządzają agroturystykę. Czy te dwie gałęzie obok siebie w tej chwili funkcjonują zgodnie? Ja myślę, że tak i bardzo jest fajne to, że one się przenikają. To znaczy rolnik, który ma ten swój pokój u rolnika, patrzy na sąsiada, który przyjechał skądś tam, czy który postanowił zrobić coś po prostu z takim super pomysłem i myśli sobie, o kurczę, to jest ten moment, że ja chyba powinienem troszeczkę zainwestować w ten pokój, czy zrobić tam coś fajnego. Czyli on się inspiruje po prostu tym, co się dzieje u sąsiada. A z kolei ten sąsiad, który zrobił coś fajnego, coś powiedzmy bardziej takiego... w tym standardzie, o którym mówiła tu pani z Nowej Zelandii, patrzy na tego rolnika, bo to rolnik wie, jak zrobić dobry chleb, to rolnik ma dobre mleko, z którego można zrobić ser, i to od tego rolnika, tak, i to od tego rolnika można się jeszcze czegoś nauczyć. I bardzo często ci ludzie, którzy przyjeżdżają z miast i właśnie chcą realizować te swoje czasami niesamowicie kreatywne pomysły, to dla nich ta wiedza, którą oni dostają na miejscu, tam na wsi, jest nieoceniona po prostu. Oni z nich bardzo chętnie korzystają. Świetnie, że to się przenika, naprawdę. No tak. I mamy jeszcze trzeci rodzaj, to jest ten high class, o której pani mówiła, przejmowane, zrujnowane pałace, które są restaurowane na koszt właścicieli. Wymaga to często lat i ogromnych pieniędzy, ale efekty są czasami niesamowite. Znam taki obiekt, pewnie pani też, pałac w Nakomiadach, niedaleko Kętrzyna. No to jest już wysoka półka, przyzna pani. To jest wysoka półka, ale tu też ja jestem zachwycona tym, co się wydarzyło w tym przypadku, bo to zrobił człowiek, znaczy właściwie małżeństwo, które przyjechało z Warszawy i oni też, takie miejsce turystyczne nie daje aż tak wielkich przychodów, żeby można było żyć na takiej, powiedzmy, jakiejś tam super wysokiej stopie, więc tutaj trzeba było wymyślić też coś, z czego można by było zarabiać i to, że ci państwo po prostu zrobili tą manufakturę, do której teraz można pojechać, zwiedzić, zobaczyć, jak się robiło dawniej. Kafle, prawda? Tam jest kafle, po prostu wypiekanie, nie znam dobrego słowa, ale chodzi o to, że tam kafle są robione. Tak. I dla mnie w ogóle to jest niesamowity przykład przedsiębiorczości i mi się to bardzo podoba, bo im więcej będę takich ludzi z miast, którzy postanawiają to miasto opuścić i stworzyć coś swojego, w takim małym sąsiedztwie i współpracować jakby z wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają tam na miejscu, dowiadywać się, gdzieś tam pielęgnować to dziedzictwo też kulturowe, no to przecież tym lepiej. Także no tak. Ja każdym razem się naprawdę cieszę, jak takie rzeczy powstają, bo to są kolejne takie, no nie wiem, jak to ładnie nazwać, no nie nazwę tego komórką, powiedzmy, ale to są takie drobne przedsiębiorczości, które wszystkim robią dobrze. Perełki. I dlatego dzisiaj ten temat podjęliśmy. Za udział pani bardzo dziękuję. Wiem, że ma pani prezent dla naszych słuchaczy. Tak, mam dla słuchaczy Trójki naszą książkę. Książka nazywa się Nie sypiam byle gdzie. Kompendium niespiesznego podróżnika. I jest to książka, która pokazuje kilkadziesiąt przepięknych miejsc w całej Polsce, właśnie miejsc noclegowych, stworzonych przez różnych ludzi. Tam są i historie tych ludzi, i zdjęcia, i różne kategorie. Także zapraszam. Bardzo dziękuję. Mamy kilka egzemplarzy, 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić do nas i dostaną państwo prezent od pani Oli Klonowskiej-Szałek. Dziękuję i do zobaczenia gdzieś hen w cudownej przestrzeni Warmii i Mazur. Do usłyszenia. Pozdrawiam. To confirm that he ain't lonely. tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around, we'll be right back. Z repertuaru Roberta Palmera. John and Mary. Mówię z repertuaru, ponieważ po latach ten utwór na nowo stworzył Terje Olsen, czyli Todd Terje, i zaprosił do współpracy Briana Ferry. A o takich zależnościach i czerpaniu z historii mówię dlatego, ponieważ już niebawem nasz cykl Co było pierwsze? Jajko czy struś? Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię, na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie redaktorze, jak pan sądzi, co pan myśli? Czy pierwsze było jajko czy struś? Ja jestem za tym, że jednak ptak. Ptak. Dobrze. Pytam, ponieważ często w muzyce pojawiają się utwory na nowo reinterpretowane i wykorzystywane, czy to w postaci sampli, czy coverów. I pan lubi tak pozgłębiać, co tak, było pierwsze, tak, prawda? Tak, to jest taki trochę mój powrót do dzieciństwa, bo właśnie w ten sposób uczyłem się muzyki. Najczęściej było tak, że poznawałem te nowe utwory i po nitce do kłęb kawałka docierałem do tego oryginalnego. A jak daleko w przeszłość pan się poruszał? Proszę pana, to było bardzo daleko, bo najdalej zdaje się do lat 20. XX wieku. A widzi pan? A ja nawet Bogu Rodzice czasem potrafię posłuchać. Bardzo dobrze. To jest piękny utwór muzyczny. A zaśpiewać pan potrafi? Nie. No to po co pan o tym opowiada? Dobrze. W każdym razie... Pan mnie podpuszcza czasem i pan chciałby, żebym ja tak popłynął czasami, a ja się nie dam. Tak jak John and Mary. No dobrze. W każdym razie teraz o szczególną uwagę proszę fanów Vangelisa. Jest ich w programie trzecim bardzo wielu. I sięgam po pierwszą płytę tego genialnego kompozytora, ponieważ na pierwszej jego autorskiej płycie, podpisanej jeszcze jego nazwiskiem, czyli Papatanasiu, pojawił się utwór później wykorzystywany przez producentów muzyki elektronicznej. Z roku 1973. Let It Happen. Evangelos Odysseas Papatanasiu w programie trzecim. Po wielu latach, w roku 2009, ten sam utwór na nowo stworzyli Hans-Peter Lindström i Christabel. Ukłon w stronę twórczości Evangelosa Odysseasa Papatanasiu. Hans-Peter Lindström i Christabel w utworze Let It Happen z roku 2009. I powiem panu, że ta druga wersja wcale nie gorsza. Super. Jest pytanie o regały. Będą regały w następnej godzinie, ale żeby taki akcencik mały zrobić, to teraz tę płytę dostałem od zespołu Pura Vida, który wystąpił w Ostródzie z ekscentryczną wokalistką Bleu. Akcencik. Posłuchajcie państwo. Take me to Africa. Ach. Wrócimy w czwartej części naszego dzisiejszego spotkania. Jest godzina 11:48. To czas naszej powieści, której akcja toczy się w Stoczni Gdańskiej 40 lat temu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Jerzy Giedroyć odszukał mnie osobiście, wydrukował fragment Moc truchleje, czyli książki o strajku w Stoczni Gdańskiej i nawet wysłał ją do eleganckiego wydawnictwa paryskiego Flammarion. Niestety odesłali ją z listem od pracującej tam nad polską literaturą redaktorki, że niech się pan Głowacki najpierw nauczy pisać po polsku. To mi zabrzmiało całkiem groźnie, bo ta cienka książeczka była monologiem małego, zabiedzonego robotnika ze Stoczni Gdańskiej, który przestał odróżniać dobro od zła i został konfidentem bezpieki, wcale o tym nie wiedząc. A do strajku się przyłącza, też nie bardzo wiedząc, że to robi i po co. Czyli wspaniałego patriotycznego zrywu nie było w tej opowieści za grosz, tylko smutne ulice, bida z nędzą i rozpaczą, restauracje, w których nie ma co zjeść, ulice zapchane tajniakami, konfidenci w kierownictwie strajku i to wszystko wydaje się bohaterowi książki całkiem normalne. Co gorsza, i to właśnie tak wyprowadziło z równowagi redaktorkę z Flammarion, on opowiada o tym językiem, który przestał być tradycyjnie rozumianym narzędziem komunikacji. Zamiast tego zamienił się w mieszaninę socjalistycznych sloganów z lumpenproletariacką nowomową, czyli w ogóle nie wiadomo w co. Moc Truchleje już się w Polsce krytykom nie podobała. To co się właściwie dziwić, że w normalnym kraju nikt się na niej nie poznał. Czyli moje możliwości i szanse wyglądają blado. Razem z małym przyozdabiałem ściany w toalecie oraz podłogę kaflem zabarwionym na niebiesko. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 14. Zatrudniona u wysokiego towarzysza kobieta wniosła nam na początku po talerzu zupy, a na zakończenie dwa rozlane kieliszki z wódką, a także odliczone po 150 zł na każdego. Praca była czysta i w cieple, także aż ręce same się wyrywały do roboty. Jedyną niedogodność sprawiał fakt, że chciałem sobie ulżyć z pęcherza, czego nie miałem odwagi zrobić we wnętrzu. Aż doprowadzony do ostatniego momentu udałem się pod pozorem na dwór do ogródka pod zakratowane drzwi na taras, gdzie przez szybę przekonałem się naocznie, że nawet o tej wieczorowej godzinie mężczyźni z kierownictwa nie ustawali w trosce o pierwszoplanowe sprawy. Bo od razu usłyszałem przez uchyloną szparę w oknie, jak wysoki towarzysz zarządzał dźwięcznym głosem: "Wywalić ją trzeba!" Na co drugi chwiejnie oświadczył, że natychmiastowe wywalenie nie wchodzi w grę, jako niezgodne z paragrafem 51. Ja do was poważnie, a wy mi się tu wpierdzicie z paragrafami i prawem. Wysoki towarzysz pokręcił z goryczą głową, ale tamten dalej się nie zgadzał i mazgaił, aż wysoki towarzysz, chyba wytrącony z równowagi, zadecydował z pogardą, że dobrze już, dobrze, inaczej to i w zgodzie z prawem załatwi. Wróciłem najedzony, wyspany i jeszcze zakupiłem smażonej ryby dla półtora roczniaka, ale ledwie co jej dotknął, rodzina wszystko rozdrapała, z wyjątkiem dziadka, który był nieobecny, pewno hulał na śmietniku, a zresztą ryby do ust ostatnio nie brał. Z samego rana, idąc w tłumie, napotkałem brygadzistę Jurka z okularnicą. Jak podsłuchałem, Jurek był u wysokiego towarzysza, protestując przeciwko rewizji ręcznej na jej osobie, na co wysoki towarzysz był zdumiony, bo co do rewizji, to w ogóle nic nie wiedział i zaraz dodał, że brygadzista sam widzi, jaki jest bałagan, czyli zła praca. A przecież to on sam głosował przeciwko karom za złą pracę. A jeżeli chodzi o demokrację, to chociaż głosował przeciw żywotnym interesom załogi, nawet kierownictwu, to jako że żyjemy sobie w Europie, w humanitarnej cywilizacji i pod słońcem konstytucji, więc proszę, nic mu się nie stało. Poszedł się spokojnie upić, i nawet nikt nie ma do niego pretensji o to, co tam w knajpie i przeciwko komu wygadywał. Brygadzistą Jurkiem do tej pory trzęsły nerwy, natomiast okularnica klarowała mu w słowach: synku, ty do ludzi nie miej żalu, oni są dobrzy, tylko że się boją. Jak staną przed prezydium, za którym siedzi pan socjalizm, to ich ścina na miejscu. Głosują za, ale są przeciw. Maszerują, ale stoją. Jedną ręką trzymają na pochodzie sztandar, a drugą zaciskają w pięść za plecami. Im się nie opłaca ryzykować dla niedużej sprawy. Trzeba ich zrozumieć. Ja się nie boję, bo jestem sama. Ty masz tu zrobiła przerwę, jak rozumiem, mając na uwadze sprawę, koło której plotkowano po brygadzie, że żona Jurka, pracownica w Telewizji Polskiej, wdała się we wstydliwą sprawę z jakąś osobistością wysoką, podobno nawet ze sfer. I mało co w domu siedzi, raczej już za granicą, a brygadzista się osobiście synkiem w wieku lat 6 zajmuje. Ty masz żonę i syna, zakończyła jednak. Na to Jurek odpowiedział, w ogóle nie patrząc jej w oczy, że się też nie boi. I się rozeszli. On do spawu, ona do magazynu. Co by nie powiedzieć, piaskowaliśmy tego dnia w maseczkach i była to nieopisana różnica i przyjemność, gdyż piasek nie wbijał się w twarz, oczy i nozdrza, tylko bezsilnie opadał po masce, pomimo czego tempo opadło wobec braku blach stalowych, natomiast rozeszło się rozdawnictwo nieformalne robotnika, gdzie opisywano niemożliwe krzywdy, gwałty czy chociażby pobicia popełnione na rozmaitych pracownikach. Minął nowy upływ czasu. Odpuściły śniegi, do tego sytuację w pracy i w domu poprawiał ciepły wiatr i nadchodząca za nim krok za krokiem kwitnąca wiosna. Sprawy miłosne mi się nie posuwały, natomiast raz i drugi zakupiłem 0,5 kilo tłuszczu po dużej znajomości i 1,5-roczniak napił się wesoło rosołu. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki, Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby. A przy tym jest naturalny.